Elefantul și furnica. Aceasta este povestea unui elefant și a unei furnici. Odată, într-o pădure, trăia un elefant. El era foarte mândru de dimensiunile sale mari. Întotdeauna a șicanat alte animale din pădure și s-a distrat pe seama lor. Într-o zi, pe când mergea prin pădure, a zărit un papagal care stătea într-un copac. Hei tu! Ce faci acolo? Nu mă vezi trecând? Sunt cel mai puternic animal din pădure! Vino! Închină-te! Poftim? De ce să mă închin? Poftim? Nu știi cu cine vorbești? Te voi învăța să mă respecti! Papagalul nu s-a închinat elefantului. Elefantul supărat a ridicat tot copacul și a început să-l scuture. Papagalul nu a mai putut sta în acel copac. A zburat mai departe. Du-te! Zboară mai departe! Acum vezi ce pot să fac? Sunteți cu toții neputincioși în fața mea! Elefantul, mândru, a plecat. Ca întotdeauna s-a dus la râu pentru a bea apă. Chiar lângă râu locuia o furnică într-un mușuroi mic de furnici. În fiecare zi, furnica aduna alimente și în fiecare zi elefantul șicana furnica. Astăzi nu a fost mai diferit. În timp ce elefantul a băut apă, a zărit furnica. Tu, furnică mică, unde duci mâncarea? Trebuie să o duc înapoi acasă. Va începe ploaia în curând. Trebuie să fiu pregătită și să adun multă mâncare. Înțeleg. Elefantul a tras apoi apă în trompa sa mare și a stropit-o pe furnică. Apa a stricat mâncarea și furnica era acum udă. Elefantule, râzi cât vrei tu! Îți voi da eu o lecție într-o zi, hai să vezi! Oh, sunt așa de speriat! O furnică mică vrea să-mi dea o lecție! Pleacă de aici, te-aș putea zdrobi sub picioarele mele! Du-te înapoi în casa ta minusculă! Furnica era foarte supărată pe elefant și pe mândria lui. A jurat că în curând îi va da o lecție. Trebuie să fac ceva cu acest elefant! El nu poate continua să-i deranjeze pe toți așa! A doua zi, când furnica a ieșit pentru a aduna mai multă mâncare, a văzut că elefantul dormea. Imediat a conceput un plan. În liniște a mers aproape de el și s-a strecurat în trompă. După ce a intrat, a început să-l muște. A continuat să-l muște pe elefant până când acesta s-a trezit și a început să urle de durere. Oh, oh, oh, trompa mea! Doare atât de rău! Cine este înăuntru? Ieși de acolo! Oh, oh. Furnica l-a auzit strigând și a continuat să-l muște. Elefantul suferea foarte tare. A început chiar să plângă. Cineva să mă ajute! Vă rog! Cine este în trompa mea? Ieși afară! Furnica a auzit strigătele elefantului și a ieșit din trompa sa. Elefantul a fost șocat să vadă mica furnică. Îi era atât de frică că furnica îl va mușca din nou, încât a îngenunchiat și a început să-și ceară scuze. Te rog, iartă-mă! Nu-ți voi mai crea probleme! Elefantul și-a înțeles greșeala. A plecat de acolo și nu a mai săcâit pe nimeni din acea zi. Acum înțelegi? Nimeni nu este mare sau mic! Cu toții suntem capabili în felul nostru! Nu te mândri cu abilitățile tale! Folosește-le pentru a-i ajuta pe alții! Copii? Deci ce am învățat? Că toți avem propriile noastre capacități. Întotdeauna amintiți-vă că cineva, chiar și la fel de mic ca o furnică, poate face ceea ce un elefant mare nu poate. Ai dreptate! Înțelegem acum! Serios? Te-am văzut mai devreme necăjind-o pe Sally doar pentru că îi este frică de apă. Îmi pare rău, niciodată nu o vom mai necăji. De fapt, o vom ajuta cu toții să își înfrunte frica. Foarte bine! Sunt mândră de voi toți!